Sëñ bi nee na ñu ñaan yàlla yokk leen te barke leen nangu seen jëf te gërëm ko. Nee na bi jaahi rasulillah ci barke Cheikh Moussa. Nee na mu mel ni weer baa ngi tàggoo. Mu ne waaye lu baax tàggoowul. Jaamu yàlla it tàggoowul. Mu ne kon nag ñu sant yàlla ci loolu. Mu ne su ko defee jëf yi ñu doon jëf ci koor gi yëpp. Ngir bëgg lu baax ak bëgg tiyaaba. Ak bëgg ngërëm. Mu ne yàlla yàlla nangu lépp. Mu ne te niñ ko defee ren defee ko déwén defee ko at yu bari. Mu ne gis nañ jëf ji. Te rafet lu ko. Mu ne tey ànd naag yéene. Mu ne tey yaatal nañ ko ci ñëpp. Mu ne kon yàlla yàlla taxawu leen bu baax. Mu ne loola nag day waru gal. Mu ne waaye ku def la nga war a def. Te yàlla tax nga def ko. Mu ne boo yeboo amal njaltur rafet ne. Yàlla nangu na say jëf. Mu ne kon ñu ngi sant yàlla ci loolu. Mu ne ñu ngi ko doon wax sànq ci lu baax ak jaayante. Mu ne jaayante boo ko déggee mooy teg teggi. Mu ne boo tegee sa mbir. Sa njëg. Mu ne yóbbaale sa marchandi. Mu ne rawantina ngay jaayante ku mel ni yàlla. Mu ne jaayante ak yàlla luxus amu ca. Naxe amu ca. Mu ne bu ca luxus amee wala naxe. Mu ne yow mi bëgg a jënd. Mu ne ci yow la ne. Waaye moom mi jaay. Mu ne moom luxus nekku ci moom. Naxaate nekku ci moom. Ndax lim lay jox. Daf la ko yéene. Bëgg nga am ko. Kon du yàqoo ci nag. Mu ne kon du yàqoo ci yàlla. Yow fexe sa njëg sell rek. Mu ne yow fexe sa njëg sell. Te nga teg ko fa nga ko teg. Nga teg ko fa nga ko war a teg. Saa su amee rek. Mu ne saa su amee. Soxal sedd. Soxal sedd. Te nii la ñuy defal yàlla. Mu ne te nii la ñuy doxalee yàlla. Kon nag nañ am xel mu dal bu baax. Mu ne kon nañ am xel mu dal bu baax. Li ñuy yor nag. Mu ne te yëg li ñuy yor. Nga damay wax ne. Mu ne xam nga day wax ne. Commerçant. Mu ne commerçant. Commerçant bu ne. Commerçant bu ne. Bëgg nga bénéfice. Mu ne bëgg nga bénéfice. Waaye commerçant ba noppi. Mu ne waaye jaay ba noppi. Daanu. Daanu. Amuloo bénéfice. Amoo bénéfice. Wala bénéfice bu tuuti. Wala bénéfice bu tuuti. Kenn bëgg. Mu ne kenn bëggu ko. Waaye bénéfice bi mu gën a bëri rek. Mu ne boo sañoon bénéfice bi nu mu gën a bëri rek. Noonu nga koy amee. Noonu nga koy amee. Loolu nag dañ koy xool. Mu ne loolu nag dañ koy xool. Ci li ñuy def. Ci li ñuy def. Ak li ñuy wax. Ak li ñuy wax. Lan moo ci ëpp bénéfice. Mu ne lu ci ëpp bénéfice. Ñu daw jëm ca. Ñu daw jëm ca. Bu fekkee bëgg nañ bénéfice. Mu ne bu fekkee bëgg nañ bénéfice. Bokk na ci baatu la ilaha illa bi ñuy tudd. Mu ne bokk na ci baatu la ilaha illa bi ñuy tudd. Ak woy yi ñu ciy boole. Ak woy yi ñu ciy boole. Lan moo ci ëpp bénéfice. Mu ne lu ci ëpp bénéfice. Benn baat boo xam ne. Mu ne benn baat boo xam ne. Boo dajaloon àddina ak li ci biiram. Boo dajaloon àddina ak li ci biiram. Teg ko ci palaatu. Teg ko ci palaatu. Jël benn baat boobu. Jël baatu la ilaha illa allah. Mu daane baat ba. Mu daane loola. Addina gi ci biir mu ne nga bàyyi baat boobu. Tane bénéfice nga bëgg. Tane bénéfice nga bëgg. Fanaan ci ay woy ba bërtër. Fanaan ci ay woy ba bërtër. Ndax da nga bëri borom. Mu ne ndax da nga am bénéfice. Du bëri. Mu ne bénéfice ba du bari. Woy yi de am na kum neex. Mu ne woy yi am na kum neex. Waaye mën ta fay. Mu ne waaye mën ta fay. Te moomu la. Te moomu la. Kon nag boo bëggee bénéfice. Mu ne boo bëggee bénéfice. Demal ci kam mën a fay. Demal ci ki mën a fay. Te mu moom la. Te mu moom la. Nga tagg ko. Nga tagg ko. Sàbbal ko. Sàbbal ko. Tudd ko. Tudd ko. Màggal ko. Màggal ko. Soo ca bàyyee ko nag. Mu ne boo ca bàyyee ko. Ku la neex nga sant. Mu ne ku la neex santam. Ku la neex nga wëy ko. Ku la neex wëyal. Baax na di. Baax na di. Waaye buñ bëggee bénéfice daal. Mu ne waaye buñ bëggee bénéfice. Màggal ñu dem. Mu ne ca baatu laa ilaha illa allah la ñuy dem. Cheikh Moussa mi ñu xamal lii de. Mu ne Cheikh Moussa mi ñu xamal lii. Dégg ngeen mu wax ko. Mu ne dégg nañ mu wax ko. Joxuma lu laa ilaha illa allah. Mu ne joxewuma lu dul laa ilaha illa allah. Ku yokk yaa yokk. Ku yokk yaa yokk. Ku yaa wàññi. Ku wàññi yaa wàññi. Kon nag. Mu ne kon. Buñ bëgg lu neex rek. Mu ne buñ bëgg lu neex. Ba njar ko. Ba tax ñu di njar laa ilaha illa allah. Mbaa ñu soppi ko. Mbaa ñu di ko soppi. Baax na neex na waaye amul solo. Mu ne baax na neex na waaye amul solo. Ca waxtu woowu. Ca waxtu woowu. Kon nag. doomu aadama yi dañ dul seetlu. Mu ne nit ñi nag dañ dul seetlu. Roy. Mu ne roy. Ñu bëri dañuy dégg mbir rek. Ñu bëri dañuy dégg mbir rek. Daal di jël dem ak moom. Daal di jël dem ak moom. Duñ xool sax li ñu yóbbu lu mu. Duñ xool sax li ñuy yóbbu lu mu doon. Li ngay roy da nga ko war a seet. Mu ne li ngay roy da nga ko war a seet. Te en routine billahi. Mu ne te ku xam yàlla. Ci moom lañ waroon roy. Mu ne moom lañ waroon roy. Waaye warta jëlee ji fenn. Waaye warta jëlee ji fenn leen. Ndax li nga tiim sa xam ko mooy li gën a wér. Mu ne ndax la nga tiim xam ko moo gën a wér. Te mooy li gën a neex yàlla. Te mooy li gën a neex yàlla. Mooy li yàlla gën a bëgg. Te mooy li yàlla gën a bëgg. Nga déglu waaye yëkkati fële rek. Mu ne nga dem ca la waaye yëkkati fële. Mu neex lool ci dégg nit ñi. Mu neex lool ci dégg. Te nit ñi bëgg nañ ko rek. Te nit ñi bëgg nañ ko. Nga ko ñukk li nga yor. Nga ne ko ñukk li nga yor. Nga jël loolu andi. Dem jël loolu andi. Te yàlla moom amul ci benn soxla. Mu ne te yàlla moom amul ci loola benn soxla. Waaye dafa xew rek. Mu ne waaye loolu daa xew rek. Wala waxin la rek. Wala waxin la. Wala nit ñi bëgg nañ ko rek. Wala nit ñi bëgg nañ ko. Loolu day dal ñu bari. Mu ne loola day dal ñu bari. Yenn jànkati xasaay bi. Mu ne yenn jànkati xasaay bi. Dal na leen. Dal na leen. Ci karkat yi. Ci karkat yi. Dal na leen. Dal na leen. Dal na ñu bari. Dal na ñu bari. Waaye aar yi ci ndax waru ci woon bokk. Mu ne waaye ku xam yàlla daal waru ci woon bokk. kooku mooy fekk lépp lu yàqu mu defar ko. Mu ne aaris mooy fekk lépp lu yàqu mu defar ko. Cheikh Moussa. Mu ne Cheikh Moussa. saa yoo toogaan ci kanamam rek. saa boo toogaan ci kanamam. soo waxee rek. soo waxee rek. su jàddee. su jàddee. ca saasa. ca saasa. lay defar ak kaddu. lay defar ak kaddu ga. bu ci seet loo neex loo naqari. mu ne du ci seet lu la neex ak lu la naqari. waaye daf la bëgg a jëriñ. waaye daf la bëgg a jëriñ. benn waay toog nag moom ne. mu ne benn waay mos na toog ak Cheikh Moussa ne. bu neexee yàlla ak yonte ba. mu ne bu neexee yàlla ak yonte bi. ak Cheikh Tidiane. ak Cheikh Tidiane. sa saa sa ko déet. mu ne si sa saa sa la ko Cheikh Moussa wax déet. ñooñu bokkuñ ca. ñooñu bokkuñ ca. yonte bi bokku ca. yonte bi bokku ci. Cheikh bokku. Cheikh bokku ci. la yàllay def. la yàllay def. duñ ca dara. mu ne ñooñu yonte bi ak Cheikh duñ ca dara. kon bu leen ca boole. mu ne kon bu leen ca boole. bokkaale la. bokkaale la. nii la mel ci léppam. mu ne nii la Cheikh Moussa meloon ci léppam. jàngalekatu mbay sax bu ñëwaan. mu ne ñu daan jàngale mbay bu ñëwaan. xam ne loolu lañ jàng. mu ne xam ne loolu lañ jàng. ñëw di ko jàngal nit ñi. ñëw di ko jàngal nit ñi. bu ñëwee teg seen voilà ba noppi. bu ñëwee teg seen i mbir ba noppi. ak nañ ko jàngee. ak nañ ko jàngee. su ñëwee teg loolu teg fële. bu ñëwee teg loolu teg fële. teg li ko xam-xamam may. teg li ko xam-xamam may. te mooy gën a jub. te mooy gën a jub la ñee jàng. ba mujj ñu koy roy ci loolu. ba mujj sax moom Cheikh Moussa la ñuy roy. wax na dëgg. mu ne wax na dëgg. yi ci këyit lañ ko jàng. mu ne ñee ca këyit ba lañ jàng. mu jàng ci biir yàlla. moom mu jàngee ko ca yàlla. waa gën a wér. mu ne booba nag moo gën a wér. aar ci pays ba lay jàng. mu ne ko xam yàlla ca pays ba lay jàng. foofu lay xoolee ay waxam. foofu lay xoolee waxam. foofu lay xoolee ay jëfam. moo tax saa yu ñu jëfee rek. mu ne moo tax saa yu ñu jëfee. dañ naan lii lan la. mu ne dañ naan lii lan la. fa ñuy mujj rek. fa ñuy mujj. mooy SK rek. mooy SK. noonu la Cheikh Moussa mel. mu ne Cheikh Moussa nii la meloon. moo tax lam xamoon. mu ne moo tax lam xamoon. daf ko gëmoon. daf ko gëmoon. te doon ko dund. te doon ko dund. te doon ko jëf. te doon ko jëf. ci waxam. ci waxam. jëfam. ak ci jëfam. ak léppam. ba tax moo tax mu raar. mu ne moo tax Cheikh Moussa nekkoon ku raar. daanu kenn la woon ci jamono. mu ne Cheikh Moussa kenn la woon ci jamono. ci léppam. ci léppam. ci léppam. ci léppam. soo duggee këram. mu ne boo duggee këram. da nga ko gis ci melokaan waxam. da nga ko gis ci melokaan waxam. boo ko génnee. boo fa génnee. kër goo gën a dugg. kër goo dugg. doo ko fekk. doo ko fekk. nii la meloon. mu ne nii la meloon. lépp lu ne moo ko moom rek. mu ne lépp lu ne moo ko moom. boo ci duggee. da nga ci gis melokaan waxam. da nga ci gis melo woo xam ne. moom rek doo ko gis. ci moom kepp nga koy gis te doo ko gis feneen. kooku doon ci lam xam. mu ne kooku lam xam la doon dund. te gëmoon ko. te gëmoon ko. daan nañu wax lu bari nag. mu ne daan na wax moom Cheikh Moussa lu bari. li ma leen wan la. li ma leen wan la. li ma leen wan la. li ma leen wan la. loo dina yàgg-yàgg. lu àddina yàgg-yàgg. lu leen waay mën a tàmm. lu leen waay mën a tàmm. li ma leen jox. te du lii ma leen jox. li ma leen joxoo ko gën. da koo xam. mu ne da koo xam. ndax lu la waay mën a tàllal. mu ne ndax lu la waay mën a tàllal. soo yëgee li nga yor. soo yëgee li nga yor. da ngay xam ne mbalit la ci li yor. da ngay xam ne mbalit la ci li yor. waaye mën nañ ko couleur nag. mu ne waaye nag mën nañ koo couleuré. bam jommal la. bam jommal la. nga foog ne dara la. nga foog ne dara la. waaye soo ci sóoboo rek. waaye boo ci sóoboo. du gàtt rek. du gàtt rek. nga xam ne li nga yore ko gën. nga xam ne li nga yore ko gën. waaye ngir soosu nag. mu ne waaye. ngir soosu nag. ngir soosu. daf la ci tardé lu bari. mu ne dana la tardé lu bari. bala ngay xam ne moom. mu ne bala ngay xam ne moom. mu ne dana la tardé lu bari. teeloon koo xam. teeloon koo xam. moo gën. moo gën. kon bu ñu jamono soppi. mu ne kon bu ñu jamono soppi. xewatu jamono bu mu yóbbaale. mu ne xewet liy xewek xew yi bu mu yóbbaale. nañuy doxee xam-xam. nañuy doxee xam-xam. tey xool ci xam-xam. tey xool ci xam-xam. tey jëfee xam-xam. baña toppandoor. baña toppandoor. wala bu ñuy toppandoor. wala bu ñuy toppandoor. ñu xam li ñuy toppandoor. ñu xam li ñuy toppandoor. moo gën a rafet. moo gën a rafet. gën a baax. gën a baax. li ñuy am. liñ am. ak liñ nekk. ak liñ nekk. du yomb. mu ne te du yomb de. mu ne kon nag. nañ doy loo liñ am. mu ne ñu ngi leen di sant. gis nañ jëf yi gërëm nañ ko mu ne sedd na suñu xol mu ne waaye yàlla ñu ko gën a gis te xam nañ ne moo ko moom mu ne bàyyee la ñeen ak yàlla lu ngeen naal ci xol yi bëgg bëgg ci yaakaar ci sàkkuteef yàlla am na ko mu ne dana leen ko jox ba ngeen yëg ne am ngeen ko ci zahir ak ci baatin ba barke Cheikh Moussa mu ne jërë ngeen jëf jërëngeen jëf kon ñu ngi sant bu baax a baax tre di ñaan ak lépp loo ci ñaan ak saa nag saa bu doon nangu ku yaatu lool barke Cheikh Moussa ko dëgg yàlla def naa xol yi tooyati na ndax boo jëlee rek ci jibi ci mën jaay suñu jaar te dinaa ñëw indi taarix wa ñu démb ci sang bi ak moom mu ñëwaat noonu ni sax laal waaye mu indiwaat moom sangam ba di Cheikh Moussa Cissé ak saa comme moom yàlla kese doo dëgg saa su nekk moom boo ko waxee sax ni ko Cheikh Moussa Touré moom mu delawaat lépp ci sangam ba kon nag ñun tamit nañu mel noonu xam ne ak saa amuñu mënuñu lépp lu ñu xam lépp lu ñu mën ak saa tey jii saa borom mi ngi ko jaar ci jëmm ji kon nag yàlla nañ ko sàmm ci nu mu gën a sellee ndax sang bi kat lenn rek tey jii moo ko mën a dëgal mooy li nga xamante ne jox nañ ko ñu sàmm ko nañ ko sàmm rek sang bi wax dëgg yàlla saa su nekk ndax mi sëñ naa mi ngi koy wax de te sif man ci mosaan di nekk tamit wala dëgg saa yu mosaan di ñëw sax di yëkkati ab yee di ko jox mun ay étudiant ngeen wala ay élève ngeen mooy yëkkati sax jox la daf na ko du benn yoon daf na ko du ñaari yoon kon kooku wax dëgg yàlla li mu bëgg ci yow mooy li nga xamante ne wax dëgg yàlla tey jaayante kaag moom ba mu jox la ko nga téye ko ci nu mu gën a sell bu mu nekk loo xamante ne da nga koy wanteer bu mu nekk loo xamante ne ak saa ne da nga koy fooye bu mu nekk loo xamante ne da nga koy ngisal wala lu mu ci mën a doon waaye daal ak saa téye ko ca nu mu gën a sell denc ko fa roog comme ni ko gars yi di waxe te loolu defe naa tey bu ñu ko defee rek sang bi am du ko nekk kon nag mbokku taalibe yi ñu ngi soññaat bi bopp te soññaan mbokku taalibe yëpp wax dëgg yàlla ndax lii kat macha allah ak cant la dañ ko tàmbali woon ci bisimilah rahmaan rahim muy koor gi waaye mi ngi tàggoo macha allah di ñaanal lépp luñ ci yëngu yàlla naka saa borom ak saa barkeel yàlla naka nangu Mamadou ñu ngi sant wax dëgg yàlla leen tu xadir bi am na solo ñu ngi sant bu baax a baax a baax te lii rek la nañu sot rek saa su nekk bu benn mbokk taalibe xewle na ñëpp jàpp na ñëpp jàpp ak saa ba ci tamit kii bi ñoom Mansour defoon muy sargal bi macha allah loolu yëpp yàlla na ko borom bi barkeel loolu lañ doon ñante defe naa ñaar gi nangudu tàmbal nañ ko ci bisimilah rahmaan rahim ba ci tey ji li nga xamante ne mooy ak saa rek ba déwén bi yàlla nañ ko yàgg def am nañ ko yàgg def ci bi ak ci barke Cheikh Moussa kon ñu ngi sant ndax ñu waxee sax waruñ ci teg ba waaye dafa am loo xam ne ñun ñoo ko moom aw cant boo xam ne day bàyyi ko suñu jëm si teg sang te daf ñu jàppale mu yàgg lool ñun dañ ko xamee ba léegi mu suñu gis ñu taage tooginam wala doxalinam kenn mosu ko bett wala kenn mosu gis mu sàlli si naka su dul dul yàlla kon moom noonu mu mel noonu la yàlla di def jabootam te yàlla du ko si fekk parce que xamut may wax nii mu def njabootam nii ñuy jubóo nekk benn bu ñu xewlee dara kenn di xëccoo pour def ko moom kenn noppal ñëren loolu moom mënu si dara bu mu liggéeyal yàlla la ba ne moo tax ma koy ñaanal yàlla guddal fa na yàlla def lu si ginnaaw ñu àndandoo si toolam bii ñu jàpp ko ni si ndax di jàppee buy mu si ndax moo dàq jàpp buy ko picc de picc yi foo mu tegu fa du ko jàppee boor mais si ndax moom côté bu ne mun na fa jàppee buy ko tudd wan kii ay ginnaku këram moo mun suñu muusu kër kii borom jamono la kii ku baax la kenn gënu ko si kaw suuf li ñu doon wax si yonente bi yëpp boo xoolee ci gis ko si moom pour dend ak moom sax mu wàll la tey naa mu ne boo ko xoolee gis yonente bi si dëgg waxatuma sax ceex ndongo mi boo ko xoolee moo njaay tuum yow ku la gën si kaw suuf jibi mooy lim doo bàyyi kenn nañ di ñaanal daal yàlla dëgëral seen taxawaay ñu yàgg ànd topp si ginnaaw ceex ba këram ñu ñuy weer ak ñuy weer pour yaa gore yaa baax yàgg fi lool tëwee yàgg fi lool tëwee yàgg fi lool tëwee jaajëf yàlla bi ñuy sant bu baax macha allah kon wax dëgg yàlla kaddu yi am na solo moom tam mu nekk fii magu taalibe nekk fii jëwriñ te tamit ni ko sang bi defee rek ndax sang bi nekk na koo xamante ni saa su nekk li mu naan niñ naan xare boo gis borom koy ak sa borom koy jiite waaye xoolal yi ñu si def yëpp sang bi macha allah moom moo jiitu te pourtant mënoon na yónni mënoon na yónni waaye saa su nekk gis nga bu ko mënee dina ko teewe kon nag wax dëgg sang bi amuñ sa fay yàgg ci te yor turéñ wax dëgg yàlla luñ la ñaanal rek doyul turéñ luñ la ñaanal doyul turéñ te xam nañu li la mën a dégal daal mooy li ñu doon wax sànq rek mu ngi jégal wante mu ngi bëgg mu ngi gudd waaye daal mooy li ñu jox nañ ko téye waxaan yal baax di suboora tijaayati la daylan taboora nañ ko téye seen ak saa buñ ko wanteer ba ku ñu gis ak saa tey gis boromam ku ñu gis gis yonente bi salaa salaam ku ñu gis gis njàmme borom daal waaye tamit nañu boole xol yi tappe ko muy benn li sànq xaw ma kan moo ko fi jaan sànq li yéene lu waay yéene sa morom na doon lu baax du waay yéene sa morom rek ak saa na doon loo xam ne dañu yéene nga ko sa bopp kon nag ñu gën a yegg sax ba ci ak saa lu waay yéene moromam yàlla na ko daal loolu dafa nekk wax boo xamante ni kat ak saa wax bu rëy la kon mbokk taalibe yi nañu ak saa boolewaat li nga xamante ni mooy pas-pas yi boole xol yi boole lépp ak saa muy lenn xam ne loolu rek moo mën a dégal Cheikh Moussa Touré waaye di ñaanal tamit rek suñu mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom ñu fi bàyyi bàyyi seen ñu ngi sant wax dëgg yàlla yow tamit ñu ngi lay sant bàyyi leen di sant ñëpp ku lim juum ñu wax ñu daal wax dëgg yàlla nekk na loo xamante ni jëmm la ak saa loo ci laal rek ak saa te am na ci leneen loo xamante ni mën a doon clé boo xamante ni soxla nañ ko foo xamante ni macha allah kon yàlla na borom barkeel lépp daal Cheikh Moussa kon li fi des rek mooy jàllale mbay ñu ngi sant bu baax a baax wax dëgg yàlla li ñu ko tuddee woon rek ba déwén am nañ ko ak saa am nañ ko yàgg def wax dëgg yàlla dan nañ ko yàgg def ñu ngi wax sànq ñoom lamit ni leen xaar leen def na deuxième round mun ko loolu moom xéewal ne te la ñu wax ah ñu def suñu nañ mun ko nañu xaaraat tuuti des na kon ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant bu baax a baax ñu di ñaan rek yàlla nga ko gën a mën bàyyi ko Cheikh Moussa waaw di wax ni tamit tey jii le 7 te ziar daaru bi kañ la le 27 le 27 kon nee mën naa am 19 jours moo def kon mbokk taalibe yi ah loolu dafa naa ni amul lu ko gën a rëy ci suuf ci ñun kon nag li ci waaye doon def daawa daawati jéeg na gën a jaayante waat du ci mën ba def ci lu mu mënul ndax ñun bés ñun daaru la ñoom daaru la ñoom te yàlla nañ ko borom bi yombal lépp liñ ci daan def ci at yowees ak sa yàlla nañ ci def ren ñu gën a kawe loolu barki Cheikh Moussa te ni ñu defee ko kenn ak nga xamante ni sang bi noonu la ko gërëme turé ñu ngi lay ñaan loolu yàlla na ko saaburam sax barki Cheikh Moussa kon daal loolu moo fi nekkoon ci programme programme bi daal defe naa léegi fenn rek la muy ziar daara ñu bàyyi ko xel bu baax a baax mbokk taalibe yi seen naa defe naa noonu rek kon defe naa mën leen def naa kon ñu sant ñaa ngi def su ñoomul si lu ñuy jàllale parce que comme ñu ma jàllal waa tool rek daal mi ngi may message bi mbokk taalibe ñu la am foosi lu waay am rek ñu ma jàllal waa tool mun fàtte ma ko de fàtte ma ko ñu may message tànk ba léegi gars ñu la am dal waa tool rek ñaa jëf.